วัตถุกามเป็นไฉนหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่ชื่นชอบใจเครื่องราชเครื่องห่มทาสีทาสแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลานาที่ดินเงินทองบ้านนิคมราชธานีรัฐประเทศกองทัพลังหลวงวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความติดใคร่อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามชื่อว่าวัตถุกามอีกอย่างหนึ่งกามทั้งหลายที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกามที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกทั้งภายในและภายนอกชนิดเลวชนิดปานกลางชนิดประณีตที่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นทิพย์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่บันดาลเองที่ผู้อื่นบันดาลให้ที่ครอบครองที่ไม่ได้ครอบครองที่หวงแหนที่ไม่ได้หวงแหนธรรมที่เป็นกามาวจรแม้ทั้งหมดธรรมที่เป็นรูปาวจรแม้ทั้งหมดธรรมที่เป็นอรูปปาวจรแม้ทั้งหมดซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเป็นอารมณ์ของตัณหาชื่อว่ากามด้วยอรรถว่าเป็นที่ตั้งแห่งความอยากด้วยอรรถว่าเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามกิเลสกามเป็นไฉนหรือความพอใจก็เป็นกามราคะก็เป็นกามความชอบใจติดใคร่ก็เป็นกามความดำริก็เป็นกามราคะก็เป็นกามความครุ่นคิดติดใคร่ก็เป็นกามกามมาฉันกามราคะกามนันทิกามตัณหากามเสน่หาความเร่าร้อนกามความหลงไหลกามความหมกมุ่นกามกามท่วมใจการผูกรัดใจความถือมั่นในกามนิวรณ์ก็คือกามฉันการในข้อความว่านี่แน่กามเราเห็นรากเหง้าของเจ้าแล้วว่าเจ้าเกิดขึ้นมาจากความดำริเราจักไม่ดำริถึงเจ้าละเมื่อทำอย่างนี้เจ้าก็จักไม่มีเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามภิกษุทั้งหลายเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสามประการจึงมีการตั้งครรภ์เมื่อใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูทั้งสัตว์ที่จะเกิดก็ปรากฏเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสามประการอย่างนี้ย่อมมีการตั้งครรภ์มารดาอุ้มท้องประทับประคองครรภ์นั้นตลอดเวลา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างมากทั้งเป็นภาระอันหนักครั้นล่วงเวลา9เดือนหรือ10เดือนแล้วมารดาก็คลอดทารกในครรภ์ด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอันมากอย่างเป็นภาระอันหนักแล้วเลี้ยงทารกที่เกิดนั้นด้วยโลหิตของตนภิกษุทั้งหลายในธรรมเนียมของอริยชนถือน้ำนมของมารดานี้ว่าคือโลหิตเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบหงายอยู่ย่ำเล่นแม้แต่อุจจาระปัสสาวะของตนเองเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้เป็นความสนุกของเด็กอ่อนอย่างเป็นที่สิ้นเชิงใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะสมัยต่อมาเด็กนั้นแหละอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้นย่อมเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายสำหรับเด็กคือเล่นไถน้อยๆเล่นตีไม้หินเล่นหกเขมรเล่นจังหันน้อยๆเล่นดวงตวงชายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าและประณีตกว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่ ป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยการเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้นมีกามคุณทั้ง5พรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมดำเนินเอิญด้วยรูปทั้งหลายด้วยเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้อยากได้ชวนให้กำหนัดเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าและประณีตกว่าความสนุกอย่างก่อนๆใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะบุคคลผู้สูงเลิศประเสริฐสุดในโลกทางฝ่ายคฤหัสถ์ก็คือพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดเพียบพร้อมด้วยโภคสมบัติทุกประการและตามคติพระพุทธศาสนาถือว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสูงเยี่ยมด้วยโดยในนี้พระเจ้าจักรพรรดิจึงนับว่าเป็นผู้มีความสุขมากที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงยกเอาความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบกับความสุขประเภทและระดับอื่นๆให้เห็นลำดับขั้นความประณีตของความสุขทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิตามอุดมคติทรงมีรัตนะ7และฤทธิ์4ประการรัตนะ7ประการคือทรงมีจักรแก้วอันแสดงถึงพระราชอำนาจที่เกิดขึ้นโดยธรรมและประกอบด้วยความชอบธรรมทำให้พระองค์แผ่ขยายอาณาจักรแห่งความร่มเย็นออกไปได้ทั่วพื้นแผ่นดินจดขอบมหาสมุทรทั้ง4ด้านด้วยธรรมวิถีและโดยความชื่นชมยินดีของผู้รับพระราชอำนาจนั้นทรงมีช้างแก้วและม้าแก้วซึ่งสามารถนำพระองค์เสด็จตรวจดูพระราชอาณาเขตทั่วผืนแผ่นดินได้หมดสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็วทรงมีแก้วมณีซึ่งทรงพลังส่องแสงสว่างกว้างไกลจะให้ยกทัพใหญ่ไปยามราตรีหรือให้ราษฎรทำงานในยามค่ำคืนดึกเวลากลางวันก็ได้ทรงมีนางแก้วซึ่งนอกจากจะมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเหนือกว่าสตรีมนุษย์ไม่ว่านางใดแล้วยังมีสัมผัสกายอันแสนวิเศษดังท่านพรรณนาว่านุ่มนวลละมุนดังสำลีหรือปุยนุ่นยามหนาวกายนางก็อุ่นยามร้อนกายนางก็เย็นกลิ่นหอมดังกลิ่นจันทร์กลิ่นตาก็หอมดังกลิ่นบัวอีกทั้งผู้ไพเราะรู้จักปรนิบัติถูกพระทัยทุกประการทรงมีขุนคลังแก้วผู้มีตาทิพย์มองเห็นแหล่งทรัพย์สินทั่วไปสามารถหาเงินทองมาให้พระองค์ใช้ได้ตามพระทัยปรารถนาและทรงมีปรินายกแก้วผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการปกครองไม่จะเพียงถวายคำแนะนำในข้อราชการต่างๆได้ถูกต้องเท่านั้นยังสามารถบัญชางานสั่งราชการแทนพระองค์ได้ทุกอย่างทุกประการอีกด้วยส่วนฤทธิ์หรือสมฤทธิคุณ4ประการก็คือพระเจ้าจักรพรรดิทรงมีพระรูปโฉมงามสง่าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นทรงมีพระชนมายุยืนยาวยิ่งกว่ามนุษย์อื่นทรงมีสุขภาพแข็งแรงมีพระโรคน้อยและประการสุดท้ายทรงเป็นที่รักของประชาราษฎร์ซึ่งจงรักภักดีต่อพระองค์ดังลูกรักพ่อและพระองค์ก็รักประชาราษฎรดังพ่อรักลูกเมื่อยามเสด็จไปณที่ไหนๆประชาราษฎรจะเฝ้ารับเสด็จและอยากเห็นพระองค์นานๆไม่จืดจางและพระองค์ก็ทรงปรารถนา จะพบปะกับประชาราษฎร์นานๆเช่นเดียวกันความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเช่นนี้ย่อมดีกว่าเยี่ยมกว่าความสุขของเด็กหนุ่มที่กล่าวมาแล้วตลอดจนความสุขของมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะทรงมีความสุขสมบูรณ์ถึงเพียงนี้แต่เมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์แล้วความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นของเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงแม้แต่เศษเสี้ยวเหมือนนำเอาก้อนหินเล็กๆก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัยถึงแม้ทิพยสุขในสวงสวรรค์จะเป็นกามสุขที่ล้ำเลิศยอดเยี่ยมกว่ากามสุขของมนุษย์อย่างมากมายแต่ก็ยังมีความสุขที่ประณีตล้ำลึกยิ่งกว่าทิพยสุขนั้นขึ้นไปอีกและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพเสวยจากภายนอกผู้ที่ได้ประสบความสุขอย่างนี้ประจักษ์กับตัวแล้วถึงแม้มาเห็นมนุษย์ที่มีความสุขพรั่งพร้อมบริบูรณ์กำลังเสพเสวยความสุขอยู่ก็จะไม่รู้สึกอิจฉามนุษย์นั้นหรือนึกอยากได้ความสุขนั้นบ้างแต่ประการใดเลยเหมือนเทวดาที่เสวยทิพยสุขมาเห็นมนุษย์เสพสุขที่สามกว่าจะไม่รู้สึกอิจฉาหรือนึกยินดีอยากได้แต่อย่างใดและไม่ใช่เพียงกามสุขของมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ทิพยสุขของเทวดาท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าแล้วในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่ากรณีของพระองค์เองเป็นตัวอย่างดังบาลีว่าดูก่อนมาคันธิยะเรานี้แหละเมื่อครั้งก่อนยังครองเรือนอยู่มีกามคุณทั้ง5ทั้งพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยความยั่วยวนชวนให้กำหนัดเรามีปราสาทถึง3แห่งปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูฝนปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูหนาวปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูร้อนเรานั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีทั้งหลายที่ล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนเลยอยู่ในปราสาทประจำฤดูฝนไม่ต้องลงจากปราสาทเลยตลอดเวลา4เดือนสมัยต่อมาเรานั้นได้ล่วงรู้ถึงความเกิดขึ้นความคงอยู่ไม่ได้คุณและโทษของกามทั้งหลายกับทั้งทางออกหรือภาวะรอดพ้นของมันตามความเป็นจริงจึงละกามตัณหาบรรเทาความร่านรวนเพราะกามเสียได้หมดความกระหายอยากเป็นอยู่โดยมีจิตสงบระงับในภายในเรานั้นมองเห็นสัตว์ทั้งหลายอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามตัณหาเกาะกินถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกามเสพเสวยกามทั้งหลายอยู่ก็ไม่ได้นึกใฝ่ทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลายจึงไม่ใฝ่ทะยานถึงความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นดูก่อนมคันธิยะเปรียบเหมือนว่าคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้มั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์มีโภคะมากมีกามคุณทั้ง5พรั่งพร้อมบริบูรณ์ได้รับการบำรุงบำเรอเขาประพฤติสุจริตเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในหมู่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ เทพบุตรนั้นแวดล้อมด้วยโมนางอักษรมีกามคุณห้าอันเป็นทิพย์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปนเปื้อนอยู่เทพบุตรนั้นมองเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีที่มีกามคุณห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์บำรุงบำเรออยู่เธอจะเห็นประการใดเทพบุตรนั้นจะนึกอิจฉาต่อคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีหรือใฝ่ทยานต่อกามคุณทั้ง5อย่างของมนุษย์หรือจะประวัติใจถึงกามทั้งหลายอย่างมนุษย์หรือหาไม่ไม่เลยท่านพระโคดมผู้เจริญเพราะเหตุใดก็เพราะกามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ดีเยี่ยมกว่าประณีตกว่ากามทั้งหลายอย่างของมนุษย์ดูก่อนมาคันธิยะฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นไม่นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นก็เพราะเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมอีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพยสุขจึงไม่ใฝ่ทยานต่อความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นถึงตอนนี้มีปัญหาว่ากามสุขคือสุขทางประสาททั้งห้าหรือสุขทางเนื้อหนังนั้นก็มีมากมายหลายอย่างและหลายระดับที่ล้ำเลิศก็มีที่เป็นทิพย์ก็มีและท่านก็ยอมรับว่าเป็นความสุขแต่กามสุขทั้งหมดนั้นมีข้อบกพร่องอย่างไรและความสุขที่ว่าประณีตยิ่งขึ้นไปอีกนั้นดีอย่างไรทำไมท่านผู้ประสบรู้จักสุขประณีตนั้นแล้วจึงว่าสุขประเภทนั้นดีเยี่ยมกว่ากามสุขถึงกับยอมละเลิกกามสุขไปเสียทีเดียวส่วนเสียคือโทษและข้อบกพร่องต่างๆของกามนี้โดยกล่าวโดยย่อมองได้3ด้านหรือมี3ตำแหน่งคือมองที่ภายในตัวบุคคลมองที่ตัวกามนั้นเองและมองที่ปฏิบัติการของผู้เสพเสวยกามในสังคมหรือในโลกอย่างแรกมองที่ภายในตัวบุคคลหมายถึงมองที่กระบวนการก่อทุกข์ภายในตัวบุคคลคือการที่บุคคลปฏิบัติผิดต่อโลกและชีวิตทำให้สิ่งทั้งหลายกลายเป็นกามแล้วก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างที่สองมองที่ตัวกามหมายถึงมองที่สิ่งซึ่งได้ชื่อว่ากามที่มนุษย์พากันแสวงหามาเสพเสวยหรือมองดูที่รสของกามมองดูความสุขความพึงพอใจอันจะได้จากกามนั้นเองว่ามีจิตบกพร่องอย่างไรอย่างที่สามมองที่ปฏิบัติการในโลกหมายถึงมองดูที่ผลอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลายผู้แสวงหาและเสวยกามความจริงทั้งสามอย่างสัมพันธ์อาศัยกันแต่แยกมองเพื่อเห็นลักษณะที่เป็นไปในด้านต่างๆด้านที่หนึ่งมองดูที่ภายในตัวบุคคลได้แก่กระบวนการก่อทุกข์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มแต่การรับรู้ประสบการณ์ต่างๆและวางท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างผิดพลาดปล่อยให้กระแสกระบวนธรรมดำเนินไปตามทางของอวิชชาตัณหาอยู่เสมอจนกลายเป็นการสั่งสมความอันเคยชินจะเรียกว่าการสั่งสมความพร้อมที่จะมีทุกข์หรือความพร้อมที่จะมีและก่อปัญหาก็ได้กระบวนการนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องพัฒนาการของบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่เกิดในครรภ์จนเติบโตดังที่ได้เล่ามาส่วนหนึ่งแล้วส จึงจะเล่าต่อจากส่วนนั้นต่อไปสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้นมีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมเปรนเปรตนเขาเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมติดใจในรูปที่น่ารักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นต้องโผฏฐัพพะด้วยกายทราบธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมติดใจในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่น่ารักย่อมขัดใจในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักนี่ได้ตั้งสติไว้คอยกำกับตัวเป็นอยู่โดยมีจิตคับแคบไม่รู้จักตามเป็นจริงซึ่งภาวะหลุดรอดปลอดพ้นของจิตและภาวะหลุดรอดปลอดพ้นด้วยปัญญาที่จะทำให้บาปอกุศลและธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขาดับไปได้โดยไม่เหลือเขาคอยประกอบเอาความยินดียินร้ายเข้าไว้อย่างนี้แล้วพอเสวยเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเขาย่อมครุ่นคำหนึ่งย่อมบ่นถึงย่อมหมกใจอยู่กับเวทนานั้นเมื่อเขาครุ่นคำหนึ่งเฝ้าบ่นถึงหมกใจอยู่กับเวทนานั้นความติดใจหยาบคือนันทิหรือความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นความติดใจอยากในเวทนาทั้งหลายนั่นแหละกลายเป็นอุปาทานถ้าอุปาทานเป็นปัจจัยเขาก็มีภพเพราะภพเป็นปัจจัยก็มีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยก็มีชรามรณะความโศกความคร่ำครวญความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นผิดหวังก็มีพรั่งพร้อมความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จึงมีได้ด้วยประการฉะนี้ด้านที่สองข้อบกพร่องของกามเองท่านมักแสดงด้วยอุปมาต่างๆซึ่งมีกล่าวถึงบ่อยๆว่ากามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งนัก 1. เปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียและหิวโหยเขาโยนท่อนกระดูกเปื้อนเลือดให้ก็แทะอยู่นั่นเองจนเหนื่อยอ่อนก็อร่อยไม่เต็มอยากและไม่เต็มอิ่มได้จริง 2. เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แร้งหรือเหี่ยวเป็นต้นคาบบินมาเหี่ยวหรือแร้งตัวอื่นเห็นเข้าก็โผล่เข้ามารุมจิกแย่งเอาคือเป็นของไม่สิทธิ์ขาดแก่ตัวผู้อื่นแย่งชิงได้คนทั้งหลายต่างก็ต้องการหมายปองจะเอาเป็นเหตุให้เกิดการแข่งแย่งช่วงชิงเบียดเบียนประทุษร้ายตลอดจนสังหารเข่นฆ่ากันถ้าไม่รู้จักปล่อยวางย่อมจะเดือดร้อนแสนสาหัส 3. เปรียบเหมือนคนถือคบเพลิงหญ้าลูกโพรงเดินทวนลมไม่ช้าก็จะต้องทิ้งเสียมิฉะนั้นจะไม่มือไม่แขนและอวัยวะต่างๆอาจถึงตายหรือไม่ก็สาหัส 4. เปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งรู้อยู่ว่าหากตกลงไปถ้าไม่ตายก็ต้องเจ็บสาหัสและไม่อยากตกหลุมแต่ก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนฉุดดึงเข้าไปหาหลุมอยู่เรื่อย 5. เปรียบเหมือนความฝันมองเห็นทุกอย่างเฉิดฉันอำไพแต่ไม่ทันนานก็ผ่านหายหมดไปพอตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นอะไรเหลือไว้แต่ความเสียดาย 6. เปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ขอยืมเขามาเอาออกแสดงดูโก้เก๋หรูหราวางท่าอวดกันผู้คนก็กล่าวขวัญชื่นชม แต่ครอบครองเอาไว้ได้เพียงชั่วคราวอย่างไม่มั่นใจไม่เป็นสิทธิ์ของตนแท้จริงเจ้าของธรรมชาติตามมาพบที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องคืนเขาไปที่นั้นเมื่อนั้นไม่มีทางผ่อนปลนส่วนตนเองก็มีแต่ตัวโผล่มาแล้วก็ผลุดไป 7. เปรียบเหมือนต้นไม้มีผลดกในราวป่าผู้คนผ่านมาเมื่ออยากได้ลูกผลเขาจะได้ด้วยวิธีใดก็ได้ก็ใช้วิธีนั้นผู้ที่ขึ้นต้นไม้เป็นก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บส่วนคนที่ขึ้นไม่เป็นก็จะเอาให้ได้ที่เป็นคนร้ายนิสัยพานมีมีดมีขวานก็จะตัดทำลายเสียทั้งต้นคนที่อยู่บนต้นไม้ถ้าลงมาไม่ทันก็จะถูกต้นไม้ล้มทับแขนขาหักชอกช้ำหรือถึงล้มตายไป 8. เปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เท่ากับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ถูกบั่นถูกสับ 9.เปรียบเหมือนหอกและเหลามักจะคอยทิ่มแทงให้ได้แผลไม่เล็กก็ใหญ่ไม่เจ็บน้อยก็เจ็บมาก 10. เปรียบเหมือนหัวงูถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่วายต้องคอยระแวงไม่อาจปลงใจสนิทหรือวางจิตปลอดโปร่งได้แท้จริงอาจฉกเอาคือนำภัยอันตรายมาให้ได้เสมอข้อเสียหรือจุดบกพร่องของกามสุขนี้อาจกล่าวโดยย่อว่าความอริดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนากามอำนวยให้เพียงชั่วครู่ยามในเวลาที่เสพเสวยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่หนำแม้ส่วนที่เป็นความอริดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละเมื่อจางคลายหายลับดับร่วงผ่านไปแล้วยังทิ้งความเสียดายเอาไว้ทรมานใจคนบางคนให้พิไรรำพันไปได้อีกนานด้านที่3เกี่ยวกับปฏิบัติการโดยสัมพันธ์กับโลกและสังคมข้อเสียของกามในด้านนี้ท่านบรรยายเริ่มตั้งแต่ความทุกข์ยากความลำบากเดือดร้อนที่ต้องประสบในการทำมาหาเลี้ยงชีพและแสวงหาสั่งสมกามวัตถุไว้เสพเสวยซึ่งเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่แต่ละคนจะต้องอดทนในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกต้องทนแดดทนฝนทนหนาวทนร้อนทนเหนื่อยทนยากบ้างขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มีบ้างขยันหมั่นเพียรสู้ทำงานด้วยความเหนื่อยยากแต่งานกลับไม่สำฤทธิ์ผลไม่ได้เงินทองหรือขาดทุนย่อยยับไปต้องเศร้าโศกกลัดกลุ้มทุรนทุรายเมื่อหามาได้แล้วก็เป็นทุกข์ในการระวังรักษาบางทีประสบภัยเช่นถูกโจรปล้นคนลักไฟไหม้เดือดร้อนวุ่นวายไปอีกครั้นได้กามวัตถุมาไว้ครอบครองมนุษย์ผู้เขลาต่อสัจธรรมก็ลุ่มหลงตกเป็นทาสของมันยกเอากามวัตถุที่เป็นของไม่จริงไม่แท้มาเป็นเหตุดูถูกเหยียดหยามกันก่อทุกข์ให้แก่กันมากมายขึ้นบ้างก็อิจฉาริษยากันทะเลาะวิวาทขัดแย้งเบียดเบียนกันเพราะเห็นแก่กามวัตถุแย่งชิงกันซึ่งกามวัตถุในรูปของทรัพย์สินต่างๆอย่างที่กล่าวในบาลีว่าราชาก็วิวาทกับราชากษัตริย์ก็วิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ก็วิวาทกับพราหมณ์คฤหบดีก็วิวาทกับคฤหบดีแม่ทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับแม่พ่อก็ทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับพ่อพี่น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องชายพี่น้องหญิงก็ทะเลาะกับพี่น้องชายพ พี่น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องหญิงเพื่อนก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้างก็ลงไม้ลงมือหรือถึงกับใช้ศัตรูวุธเข่นฆ่ากันถึงตายบ้างทุกฟางตายบ้างถึงพวกที่ตระเตรียมอาวุธยุทธภัณฑ์เข้าปะทะทำสงครามล้างผลาญกันใช้หอกดาบแหลนหลาวง้าวปืนยิงแทงตัดศีรษะระเบิดกันก็เพราะกามเป็นเหตุบ้างก็ประกอบการทุจริตมีจี้ปล้นแย่งชิงคบชู้เป็นต้นถูกจับได้เขาก็นำไปลงโทษทันต่างๆเป็นคลุโทษบ้างละหุโทษบ้างครั้นตายแล้วก็ยังต้องได้รับความทรมานในอบายทุกขติวินิบาตนรกอีกทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุจากกามมีข้อที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มองเห็นโทษหรือส่วนเสียของกามว่ามีข้อบกพร่องต่างๆดังที่กล่าวมาอย่างนี้และได้ประสบความสุขที่ประณีตดีเยี่ยมกว่ากามสุขประจักษ์กับตนจนไม่นึกอยากได้กามคุณแล้วนั้นท่านมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกามสุขว่ามีสภาวะหรือธรรมชาติเป็นอย่างไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงไว้ในรูปของการเปรียบเทียบต่อไปอีกมีใจความว่าเปรียบเหมือนคนโรคเรื้อนที่ตัวสุกเป็นแผลไปทั่วถูกเชื้อโรคบ่อนชัยใช้เล็บเกาปากแผลย่างตัวที่หลุมถ่านไฟต่อมามีหมอรักษาเขาจนหายโรคมีความสุขสบายจะไปไหนหรือทำอะไรก็ได้ตามปรารถนาเขาเห็นคนอื่นที่เป็นโรคเรื้อนเกาแผลย่างตัวอยู่ที่หลุมถ่านไฟเขาย่อมไม่รู้สึกกระหยิ่มยินดีต่อคนโรคเรื้อนนั้นที่จะย่างตัวที่หลุมไฟหรือที่จะกินยาเช่นนั้นอีกนี้ฉันใดผู้ที่เคยได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามคุณทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเขาละกามตัณหาแล้วและได้ประสบสันติสุขภายในชนิดที่ไม่ต้องอาศัยกามซึ่งดีเยี่ยมยิ่งกว่าแม้แต่ทิพยสุขเขาเห็นคนอื่นๆที่ปรนเปรอเสพเสวยกามอยู่ย่อมไม่นึกกระหยิ่มทยานต่อคนเหล่านั้นและไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนและรักษาตัวหายแล้วถ้ามีคนแข็งแรงกว่ามาช่วยกันจับตัวเขาชุดเข้าไปหาหลุมถ่านไฟเขาจะดิ้นรนพยายามเบี่ยงตัวหลบเพราะไฟนั้นร้อนมากถูกเข้าไม่สบายเลยเรียกว่ามีสัมผัสเป็นทุกข์ต่างจากครั้งก่อนเมื่อเขายังเป็นโรคเรื้อนอยู่เขาเข้าไปเองไปผิงย่างตัวที่ไฟเห็นเป็นสุขสบายทั้งที่ไฟนั้นก็หลุมเดียวกันแท้ๆร้อนมากเหมือนกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะคนเป็นโรคเรื้อนมีอินทรีย์เสียหายบกพร่องไปเกิดสัญญาวิปริตต่อไฟซึ่งมีสัมผัสทุกข์ว่าเป็นความสุขข้อนี้ฉันใดการทั้งหลายก็เช่นเดียวกันความจริงนั้นการทั้งหลายเป็นสิ่งมีสัมผัสทุกข์มีความเผารนเร่าร้อนเป็นปกติธรรมดาเหมือนกันทุกการเวลาแต่คนถูกการตัณหาบ่อนชัยมีอินทรีย์เสียหายบกพร่องไปจึงเกิดสัญญาวิปริตต่อกามซึ่งมีสัมผัสทุกข์แท้ๆว่าเป็นความสุขคนโรคเรื้อนที่เอาเล็บเกาปากแผลทิ้งย่างตัวที่หลุมถ่านไฟนั้นเขายิ่งเกาและยิ่งย่างตัวปากแผลก็ยิ่งสกปรกมีกลิ่นเหม็นเน่าเฟะยิ่งขึ้นความสุข ความอร่อยความฉ่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็อยู่ที่การได้เกาที่ปากแผลหรืออยู่ตรงแค่ปากแผลที่ได้เกาเท่านั้นถ้าเขายังไม่หายจากอาการคันตราบใดการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดียิ่งกว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้ก็เขายังคันนัวอยู่จะให้เขารู้จักความสุขชนิดไม่ต้องเกาที่คันได้อย่างไรเมื่อใดเขาหายโรคมีสุขภาพดีเป็นปกติแล้วเมื่อนั้นเขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าและเมื่อนั้นเขาไม่ปรารถนาความสุขอันพึงได้จากการเก่าณที่ทันอีกต่อไปในเรื่องการนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ถูกการปัญหาบ่อนชัยเมื่อเขาเสพเสวยกามทั้งหลายการปัญหาก็ยิ่งขยายตัวแรงกล้ายิ่งขึ้นและความร่านรนกามก็ยิ่งเร้ารุนมากขึ้นและแล้วความสุขความอร่อยความฉ่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็มีแต่ที่จะเกิดจากกามคุณทั้ง5เท่านั้นถ้าเขายังไม่พ้นหายไม่ปลอดโปร่งจากความบ่อนชัยของกามตัณหายังถูกความร่านรนกามเร้ารุนอยู่ตราบใดการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้ก็กามตัณหายังเร้ารุนเขาอยู่จะให้เขารู้จักความสุขภายในชนิดไม่ต้องร่านรนหรือไม่ต้องอาศัยกามได้อย่างไรเมื่อใดกามตัณหาไม่บ่อนชัยเขาเขาปลอดโปร่งจากความเร้ารุนของกามแล้วเมื่อนั้นเขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขภายในที่ประณีตกว่าได้และนี้คือภาวะไร้โรคไม่มีอะไรบ่อนเบียนจิตใจหรือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นความหมายอย่างหนึ่งของนิพพานในสักกสูตรพระพุทธเจ้าทรงสนทนากับอุบาสกชาวแคว้นจักรยะจำนวนมากทรงซักถามได้ความยอมรับจากอุบาสกกล่าวนั้นว่าคนที่ประกอบการงานอันสุจริตไม่แตะต้องอกุศลกรรมใดๆเลยได้ทรัพย์วันละครึ่งเหรียญทุกวันหรือวันละ1เหรียญ2เหรียญตลอดขึ้นไปจนถึงวันละ100เหรียญทุกวันย่อมสมควรจะเรียกได้ว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่คนที่ขยันหมั่นเพียร นั้นแม้จะเก็บรักษาทรัพย์ที่ได้มาเอาไว้สักร้อยปีจนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทรัพย์สมบัติกองใหญ่นั้นก็ไม่สามารถทำให้เขามีความสุขอย่างเดียวล้วนๆได้แม้แต่เพียงคืนเดียววันเดียวหรือแม้แต่ครึ่งวันทั้งนี้เพราะกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขาดแก่นสารไม่แท้ไม่จริงเป็นสิ่งที่จะต้องเลือนหายไปเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถบรรลุผลที่ทำให้มีความสุขอย่างเดียวล้วนได้ตลอดเวลายืดยาวนานแสนนานพระพุทธเจ้าเองก็ทรงยืนยันว่าพระองค์มีความสุขอย่างยิ่งสุขยิ่งกว่าบุคคลที่โลกถือกันว่ามีความสุขที่สุดคือพระราชามหากษัตริย์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบพวกนักบวชนิครนซึ่งกำลังบำเพ็ญสบะประพฤติวัดทรมานตนต่างๆและทรงสนทนากับนิครนเหล่านั้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายแห่งศาสนาของเขาพวกนิครนบำเพ็ญตบะทรมานตนเพราะเขาถือหลักการอย่างหนึ่งว่าความสุขจะบรรลุด้วยความสุขหาได้ไม่ความสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยความทุกข์ และเพื่อให้มีหลักฐานเสริมคำอ้างของตนพวกนิครนก็ยกเอาพระเจ้าพิมพิสารมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าคนรู้ถึงความสุขได้ด้วยความสุขแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารก็จะต้องทรงบรรลุความสุขหมายถึงความสุขสูงสุดที่เป็นจุดหมายของศาสนาเพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นอยู่สุขสบายกว่าพระพุทธองค์การที่พวกนิครนกล่าวอย่างนี้ก็เพราะพูดไปตามความรู้สึกสามัญที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติและพระราชอำนาจพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างทุกประการก็คงเป็นอยู่สุขสบายกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสละโลกียสมบัติแล้วเที่ยวจารึกเร่ร่อนไปประทับนอนตามภูผาป่าไม้และปฏิบัติศีลวัตรทางศาสนาซึ่งก็คงทุกข์ยากลำบากลำบนเหมือนกับพวกตนแต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธโดยทรงแสดงให้เห็นว่าแม้แต่หลักฐานที่พวกนิครนยกขึ้นอ้างเพื่อสนับสนุนหลักการของพวกตนนั้นก็เป็นหลักฐานที่ผิดพลาดใช้ไม่ได้เสียแล้วเพราะพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้มีความสุขกว่าพระองค์เลยแต่ตรงข้ามพระองค์มีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารอย่างไรก็ตามการที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์มีความสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารถ้ามองด้วยสายตาของคนสามัญย่อมเห็นได้ยากเพราะคนทั่วไปย่อมมองที่ความเป็นอยู่อันพรั่งพร้อมสมบูรณ์ในภายนอกเหมือนอย่างที่พวกนิครนมองนั่นเองเช่นดูที่ทรัพย์สมบัติอำนาจยศศักดิ์บริวารเป็นต้นซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสละหมดแล้วและซึ่งว่าโดยความจริงแล้วก็ไม่อาจใช้วัดความสุขที่แท้จริงของคนได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงเสนอข้อพิสูจน์ด้วยสิ่งเหล่านั้นแต่การที่จะวัดความสุขแท้จริงภายในใจซึ่งมองไม่เห็นก็ทำได้ยากพระพุทธเจ้าจึงทรงเสนอข้อพิสูจน์ซึ่งวัดความสุขภายในชนิดที่แสดงออกมาให้เห็นได้ในภายนอกอย่างชัดเจนเป็นข้อตัดสินให้เห็นชัดได้เด็ดขาดโดยตรัสถามว่าพระเจ้าพิมพิสารจะประทับนิ่งไม่ไหวติงพระวรกายไม่ตรัสอะไรเลยอยู่เสวยแต่ความสุขอย่างเดียวล้วนๆตลอดเวลา7วันหรือแม้แต่เพียงชั่วคืนเดียววันเดียวได้หรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้แล้วตรัสถึงพระองค์เองบ้างว่าทรงสามารถประทับนิ่งไม่ไหวติงพระวรกายไม่ตรัสอะไรเลยเสวยแต่ความสุขอย่างเดียวล้วนๆตลอด2วันก็ได้3วันก็ได้ตลอดจนถึง7วันก็ได้พวกนิครนจึงยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านเปรียบปิติความเอิบอิ่มใจที่ได้จากกามคุณทั้ง5ว่าเป็นเหมือนจุดไฟโดยใช้หญ้าและไม้เป็นต้นเป็นเชื้อถึงจะมีแสงสว่างแต่ก็ไม่เจิดจ้าแจ่มเนืองมากนะถ้ามีสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองเช่นควันเป็นต้นส่วนปิติที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่อาศัยอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนจุดไฟที่ไม่ต้องใช้หญ้าและไม้เป็นเชื้อแสงสว่างจะบริสุทธิ์ใสนวลแจ่มจ้าไม่มีควันหรือมลทินใดรบกวนเมื่อมีความสุขที่ประณีตกว่าเข้ามาเทียบแล้วก็ย่อมเป็นธรรมดาที่กามสุขจะตกต่ำมีค่าน้อยดังคำที่ท่านใช้เรียกกามสุขโดยเปรียบเทียบกับฌานสุขว่ากามสุขเป็นปุถุชนสุขคือสุขของปุถุชนเป็นมินหสุข คือสุขเลอะเทอะเหมือนสุขหมักหมมเป็นอนัลิยสุขคือสุขของผู้ไม่ใช่อริยะและบรรยายโทษว่าเป็นสิ่งที่มีทุกข์มีความอึดอัดข้องขัดคับแค้นและเร่าร้อนเป็นมิจฉาปฏิปทาคือทางดำเนินที่ผิดตรงข้ามกับฌานสุขหรือสุขด้านในวงเล็บอัจฉัตตสุขวงเล็บปิดซึ่งเป็นเนกขัมมสุขคือสุขปลอดจากกามเป็นปวิเวกสุขคือสุขที่อิงความสงัดเป็นอุปสมสุขคือสุขที่ช่วยให้เกิดความสงบหรือช่วยให้บรรลุนิพพานเป็นสัมโพธิสุขคือสุขที่ช่วยให้ตรัสรู้และมีลักษณะที่เป็นคุณคือเป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความอึดอัดขัดข้องขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนและเป็นสัมมาปฏิปทาที่ทางดำเนินหรือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นหรือนิพพานอย่างไรก็ตามการที่ท่านมักพูดกฎและแสดงโทษของกามสุขอย่างมากมายและบ่อยครั้งนี้ไม่พึงมองเป็นว่าท่านตั้งหน้าตั้งตาจะประนามหรือมุ่งเหยียดหยามกามสุขในแง่หนึ่งอาจจะมองว่าท่านพยายามชี้ให้เห็นความจริงตามสภาวะที่มันเป็นอยู่นั่นเองแต่ใจปุถุชนมีกิเลสลุ่มหลงมันอยู่จึงเห็นเป็นว่าท่านรุนแรงอีกแง่หนึ่งมองได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบกันนั้นเมื่อกามสุขมีคนนิยมกันอยู่ท่านยังว่าต่ำต้อยค่าถึงเพียงนี้ก็ย่อมเป็นการเชิดชูสุขอย่างประณีตที่ท่านนำมาวางเทียบให้เห็นสูงเด่นชัดเจนยิ่งขึ้นแต่แง่ที่ควรจะมองกันแท้ก็คือว่าเพราะเหตุที่กามสุขเป็นบ่วงรัดหรือเป็นกับดักที่เหนียวแน่นคนทั้งหลายรุ่มหลงกันนักยากที่จะปลีกตัวออกได้ท่านจึงระดมตีกามสุขนั้นให้หนักพร้อมกับพยายามยกย่องแสดงคุณของสุขที่ประณีตขึ้นไปเพื่อเป็นการเร่งเร้าชักชวนให้คนพากันขมิขมันปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตนั้นโดยไม่นิ่งนอนใจและในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าท่านที่บรรลุสุขประณีตแล้วจะละทิ้งเลิกราจากกามสุขทันทีเสมอไปหลายท่านก็ยังดำเนินชีวิตโดยเสพเสวยสุขควบกันไปทั้งสองอย่างหรือทั้งสองระดับในกรณีนี้ก็เท่ากับว่าท่านที่บรรลุความสุขประณีตอย่างสูงแล้วมีทางเลือกในการเสวยสุข